जे जानै जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कि भगवान जिसको जना देते हो जानता है, जान करके वही हो जाता है। सारा संसार सारी दुनिया ललायत तो रहती है भगवान के पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए। जीवन बीत जाता है नहीं जान पाते, तो आखिर भगवान कैसे जनाते हैं। और गीता में है कि सबको समान अधिकार है भजन का, सबको समान स्थिति है प्राप्त करने की, सब नहीं जान पाते। तो इसका उद्गम क्या है, भगवान कैसे जनाते हैं। एक पत्थर रहा चट्टान, तो किसी की थी, तो उसने मिस्त्री बढ़िया मिल गया, उसे कहे तो बना दिया एक ही चट्टान का। भगवान की मूर्ति मंदिर में बैठा दिए, जो बच गया था पत्थर का टुकड़ा, यादव बनवाए थे वो भैंस का खूंटा बना लिए, जो बचा था गाड़ दिए, छेद करके उसमें भैंस बांधते थे। अब उस पत्थर पर भैंस गोबर करती थी, तमाम कचड़ा पेशाब करती थी। सामने मंदिर था, मूर्ति को विधिवत फूल पत्ती आरती पूजा होती थी, अगरबत्ती लोग पायन गिरते थे। तो मंदिर वाले जो थे मूर्ति, वो कहा खूंटा से कि देख दोनों एक कई जगह से हुए हैं, एक कई पत्थर से। सगे भाई तुम्हारे ऊपर गंदगी है, भैंस बंधी है, हमारी पूजा होती है। तो खूंटा वाला जो पत्थर था, उसने कहा भाई तुमको कारीगर मिल गया था, इसलिए कारीगर जब मिल जाते हैं तो वो मंदिर बन जाता है, पूजा होने लगती है। अब कारीगर है तो एक तो गुरु होते हैं, माता पिता, फिर आचार्य होते हैं, और फिर सद्गुरु होते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी खाड़ है खोट, भीतर हाथ संवार के बाहर मारा चोट। जैसे कि घड़ा बना देते हैं मार पीट पीट करके, इसी प्रकार से सतगुरु जब मिल जाते हैं, उनकी सेवा से, और भगवान फिर जनाने लगते हैं उसको। कोई भी है का और है कि दान दयादम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहा तो सुति सज्जन, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काउ ही पाई। तो सबके मूल में संत हैं, जिन्होंने संस्कृति का अंत कर चुके हों, माया का परम में स्थित हों। तो जब सद्गुरु मिल जाते हैं, भगवान तो हृदय में छिपे हैं, वो जागृत हो जाते हैं, भजन की जागृति। सपने में भगवान बताने लगे अस अंग स्पंदन से, सुसुप्ति अवस्था वैसे वो बताने लगे, ये चार प्रकार से अनुभव। उसी को राम कहा गया है, रमनते योगी न्यस्मिन सहरामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, उसकी जागृति। कि पहले दशरथ हुए, वशिष्ठ जिसके द्वारा इष्ट बस में हो, वो ज्ञान मिला, इंद्रियों का संयम, दसों इंद्रियों का लगाम रथी के हाथ में आ जाना, श्वास प्रश्वास का जप श्रृंगेरी सी, सदगुरु मिले श्वास प्रश्वास का जप मिला, हृदय के विकार कटने लगे, हृदय में निर्मलता आई। हबी है योगाग्नि, योग में चलने की क्षमता, तब राम का जन्म हुआ। तो ये जागृति है, सतगुरु मिले तो भजन जागृत होता है। भगवान जना दिए, जब जना दिए तो जानत और जानत। अब भगवान क्या कह रहे हैं उसको जानना है, जान करके फिर उस पर चलना है, उनके आज्ञा का पालन करना है। भगवान क्या कहे कैसे कहे वो भी एक पढ़ाई है, समझना पड़ेगा। उनके निर्देशन पर चल करके उन्हें जाना जाता है। तो जाना तो तुम्हें, फिर तुम्हें वो ही हो गया। अब जैसे कि एक कारागार था, कारागृह था, जेल, एक राजा के यहाँ, तो उसमें बहुत बड़े बड़े कैदी थे, 100 साल के, 90 साल के, 50 साल से कम नहीं थे, 40 साल से, सब बड़े बड़े खूंखार कैदी सब उसमें बंद थे। और राजा ने के लड़का हुआ तो उसके उपलक्ष में सब कैदियों को छुड़वा दिए खुशी के मारे, कि सब कैदी जितने हमारे राज में जेल हैं सब को मुक्त कर दिया जाए। अब सब कैदियों को मार मार भगाओ, भगवे ना करे सिपाही, दरवाजा खोल दिए, निकल जाओ, कहें हम कहाँ जाएं, जेल में हम ढल गए हैं, जेल के दिनचर्या में कितने बजे उठना है, कब खाना है, कब नाश्ता है, कब क्या करना है, घर द्वार सब गए भूल, कहाँ घर है कहाँ नहीं। जबरदस्ती मार मार के उन्हें भगाए, दिन डूबत डूबत फिर जेल में घुस गए सब। बहुत शेर कहे हमें बेड़ी बांध दो हथकड़ी, तब हमको नींद आएगी। तो ये संसार एक जेल खाना है, वास्तव में जेल खाना है। अब उसमें उसी को घर मान लिए हैं। कौनो बारात जा रही थी तो ये लड़का पूछा, कहे कहो पापा ये दुल्हन रोती है, दूल्हा क्यों नहीं रोता, जबकि ब्याह साथ है हुआ, दोनों का साथ है, भांवरी पड़ी है, दुल्हन रोती, रोता क्यों नहीं दूल्हा। बाप बताया कहे बेटा या भाई थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, अब वही सर वक्त तो जन्म भर रोना पड़ेगा कि दूल्हा जन्म भर रोना पड़ेगा। तो ये बेड़ी हथकड़ी, अभी इसी को सत्य मान लिए। संत महात्मा उपदेश से, सत्संग से छुड़ाए कैसे। और जब दिन डूब गया, थोड़ी देर तक रहा बैराग, फिर जब बाहर निकले फिर वही अविद्या की रात्रि, फिर उसी में घुस गए, उसी को सत्य मान लिए। तो 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व से सबका निर्माण है। छित जल पावक गंगन समीरा, पंच रचिते अधम शरीर, शरीर सब। अब धरती तत्व जो है वो स्थूल है, ठोस है, उससे भी सूक्ष्म होता है जल तत्व, जल तत्व से सूक्ष्म होती है हवा, हवा से सूक्ष्म होती है अग्नि, हर एक जगह अग्नि है, उससे भी सूक्ष्म होता है आकाश, सब जगह है, व्यापक है। फिर पांचवा छठवां है महातत्व। भगवान कर कहते जलों में रस हूँ, अग्नि में तेज हूँ, हवा में स्पर्श, आकाश में व्यापकता, महातत्व है, भगवान की सत्ता है। छठवां, सातवां है अष्टधा मूल प्रकृति, उससे ऊपर आठवां है आत्मा। ये आत्मा जब जागृत हो जाती है, जेल के फाटक खुल जाते हैं, भगवान का जन्म हो जाता है। काम क्रोध लोभ यही पहरेदार है, जो नहीं निकलने देते थे, सो गए, मरे नहीं लेकिन सो गए, अब ये गतिमान नहीं है, इनकी शक्ति छीण हो गई जब आत्मा जागृत हो गई, यही जिसके द्वारा इष्ट वश में होते हैं वासुदेव, श्वास प्रश्वास का जप, दैवी संपद भक्ति ए देव की है। ते भक्ति ही देव की है। और अब साधक नारद जैसे सदगुरु मिले, तब जो गुरुपी जमुना, पहले योग बहुत बिकट था कि जब तक ये आत्मा रथी नहीं होती, इसकी जागृति नहीं होती, भगवान भीतर से शब्द संकेत नहीं देते, इसी को राम कहा गया है और ऐसी को शब्द कबीर साहब कहे। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लव जाए, और शब्द न पावे द्वारका, पुनि पुनि भटिका खाए। हाँ, तो ये शब्द कहे हैं उन्होंने किस। हम सूरत लगाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, किंतु भगवान कुछ बताते नहीं, शब्द संकेत नहीं आता, भजन जागृति नहीं हुई। अब उसके लिए योग बहुत कठिन है, कहीं ये शब्द की जागृति हो गई तो शब्द ही मारा गिर पड़ा, और शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनकर सर गयो काज। जब भगवान भीतर से शब्द संकेत देने लगे, साधक प्रणत हो गया, समर्पित हो गया, राज छोड़ दिए, उनका काम सर गया। तो ये भगवान का जनाना है शब्द जो आता है, अब उसके काम सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए योग सरल हो गए, यश का उदय होने लगा, आकासुर बकासुर विजातीय कर्म ही कंस है, कर्म की यानी जो उल्टा है कर्म मोह, इसकी शक्ति छीण होने लगी, दिन प्रत छीण होते होते एक दिन अंत में वो समाप्त हो गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा द्वारिकापुरी, वहाँ पहुँच गया साधक। ते भीतर अवतार होता है, बाहर नहीं। भगवान कण कहते हैं कि जन्म कर्म चा में दिव्य ओम यो व्यक्ति तत्वता तेक्वादय हम पुनर्जन्म नैतमामित स्वर्जुन, वो मेरा जन्म जन्म लेकर के जो हम कुछ करते हैं वो सब दिव्य है, अलौकिक है, आँखों से नहीं देखा जा सकता, केवल तत्वदर्शी ही देख पाते हैं। जो तत्व का दर्शन कर लिए या जो जिन्हें भगवान जना दिए, रास्ते में चलने लगा साधक, वो जानता है। तो इसलिए बाहर नहीं होता उतार, भीतर होता है, वो दिव्य है, अलौकिक है। भगवान तो साक्षी के रूप में सब जगह हैं, सूरज के प्रकाश में चाहे ताश खेलो, जुआ खेलो, नाच देखो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता, कुछ लेना देना नहीं, प्रकाश देना सूर्य का काम है। ऐसे भगवान उपद्रष्टा हैं, किंतु कोई उनमें लग गया तब वो अनुमंता हो जाते हैं, अनुमति देने लगते हैं, चलाने लगते हैं, रोकथाम करने लगते हैं। कर्ण भगवान को जैसे जाके रथ पर केशव ताकर कौनन देशव, और उन्होंने कहा कि केवल निमित्र मात्रम बहुत सभ्य साचिन, कर्ण भगवान एक सदगुरु थे, और जब वो जागृत हो गए, अब जना दिए, जिसको जना दिए वो वही हो गया। भगवान क्या कहते हैं, पांडवों में धनंजय मैं हूँ, कर्ण भगवान को जना दिए, शिवरी को जना दिए, मतंग ऋषि के बहुत से बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान थे, शिष्य कोई नहीं जान पाया, शिवरी जान गई। और भगवान बोले, कहाँ रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत की एक केवल हम भक्ति का नाता मानते हैं बस, क्यों जान गई, जबकि शास्त्र नहीं पढ़ा, उसने सत्य को जाना, तो कहा हम आधम है गंवा रहे हैं अपने, तो भगवान इससे कुछ नहीं, केवल भक्ति नाता। अब भक्ति संतो सतगुरु आनी, मतंग की उसने मन क्रम वचन से सेवा की, तब भगवान जनाने लगे सेवरी को और कहे मेरे दर्शन का फल बस इतने, मम दर्शन फल परम अनुप जीव पाओ निस्सह स्वरूप, अपने स्वरूप की प्राप्ति स्वरूप की सहज जीव पा लेगा, मेरे दर्शन का बस फल इतना है। तो जागृति है राम, उसी को विज्ञान कहा गया है, अनुभव कहा गया है। वो जागृति आ गई, वो सहजता से लक्ष्य को पा लेगा। और जब तक ये जागृति नहीं है तब तक लाख मूंद हो आँख मूंद हो, चाहे जितना किताबें पढ़ो चाहे जो करो, पंडित जी एक रहे गांव के बाहर बैठ जाया करें कलम कापी लेकर के, और गांव भरे के लिखा करे मवेशी, इतनी भैंस हैं गांव में, इतनी बकरी हैं, इतनी गाय हैं, और रोज़ लिखा करे आज इतनी मरी आज इतनी पैदा भाई, जीवन भर लिखते गए, उनके पेट में एक छटांक दूध नहीं गया मर गए। तो इसी प्रकार से बहुत से होते गणित लगाओ रहते हैं, वेद में इतने मंत्र है, गीता में इतनी श्लोक, रामायण में इतने दोहा चौपाई कहा गया, और वो कुछ नहीं कर पाए, वहीं का वहीं रहे मर गए। तो कुछ करना है कि अब क्या करना है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तत्वदर्शिना, किसी तत्वदर्शी के पास जाना है और निष्कपट भाव से सेवा से वो जागृति आ जाती है। फिर बताने की जरूरत नहीं है, केवल लोग कहा करते हैं कि अब भजन करना है, तो भजन कुछ नहीं होता जो सोच ले कोई कहा है। तो ये सेवा भजन दो है, तो पहले फर्स्ट है सेवा। सदगुरु की कोई भी सेवा करने लगेगा अपने आप भीतर से जागृति हो जाएगी, भजन होने लगेगा, तो सेवा ही भजन बन जाती है। अब बहुत से होते हैं रिटायर हो गए, पेंशनियर हो गए, अफसर रहे मान लिया गया, वो सेवा थोड़ी करी है, वो तो दूसरे का आदेश देवा करें, ये करना वो करना, तो का फायदा, खुद ही करना है सेवा। अब जो राजा थे दिलीप, चाहते तो चार छह नौकर लगा देते गाय चराने के लिए वशिष्ठ की, और वो खुद ही चराते थे, जानते थे कि जो करेगा सेवा सदगुरु की तभी तो मिलेगा कुछ, तो सेवा से ही वो जागृति आ जाएगी। फिर भगवान कराने लगते हैं सब, जब वो जागृति आ गई तो सेवा शारीरिक छूट गई, लेकिन अब भीतर से सेवा उनके स्वरूप का सेवन करना है, वही भजन हो जाता है। ऐसे है 24 प्रकार का अवतार है हिंदू धर्म ग्रंथ में, मछरी कछुआ काका, तो ये अवतार कहीं बाहर नहीं होते, हृदय में होता। अब जैसे एक मान लिया गया नारद है, तो नारद भगवान है, जैसे राम वैसे कृष्ण का, वैसे नारद भी भगवान, वही बात है नारद का अवतार। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मपुत्र नारद, और वो गए थे दक्ष प्रजापति के 100 लड़के थे, उनको ऐसा ज्ञान बताया कि सबके सब वन को चले गए, भजन करने वैराग हो गया, दक्ष श्राप दे दिए कि एक घड़ी ज्यादा कहीं मत टिकोगे तुम, अगर तुम टिक गए एक घड़ी ज्यादा तुम्हारा सिर फट जाएगा, सिर में दर्द भयंकर उठेगा। अब क्या करें बेचारे, बीड़ा बजाया करें, चलते जाते थे। तो जिसे ब्रह्मा कहा गया है कि चार हाथ हैं, चतुरानन आठ हाथ हैं, चार मुंह हैं, तो आखिर अपने जैसे सोचते हो तो कैसे सोई हैं, कैसे तकिया लगाई हैं, जिधरे सोई हैं उधरे तो मुंह के बल है। उनका एक नाम विधि है, योग विधि, जिसके द्वारा जागृत हो। तो बुद्धि तो एक ये रहती है माया वाली, इसका त्याग के जब भजन में लग गए तो भीतर वो ब्रह्म बुद्धि जिसे कहें चार हो गई, ब्रह्मविद, योग साधना की जानकारी, उसमें श्रेष्ठता प्राप्त कर लेना, दूसरे को चलाने की क्षमता आ गई, ब्रह्मविद और ज्ञान। केवल बुद्धि भगवान ही बोलते हो, ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि ब्रह्मा, ये चार हो गई, यही चार ब्रह्मा के मुंह हैं, अर्थात ब्रह्म स्थित महापुरुष ही ब्रह्मा है, वही एक प्रजा की उत्पत्ति करते हैं। ये प्रजा एक बाहर है, एक भीतर है, जो भगवान तक मिला दे दैवी संपत्ति जिसे कहा गया है। दस पुत्र हो मानस काका और सब महात्मा तो भय, तो इस प्रकार से वह एक जब सद्गुरु सेवक है तो एक स्थिति है, वो जागृति है। नारद नाद रंध सह नारद, नाभि कमल का शब्द ध्वनि पकड़ में आने लगा, भगवान क्या बता रहे, नाभि माने केंद्र, नभ केंद्र, क्या आवाज आई, भगवान क्या बताए, कैसे, वही जानता है जिसके होता होगा, जो सत्संग करता हो उसके होता है, सब समझ जाते हैं। बस वो एक जागृति है नारद। जब ये जागृति आ जाती तो दक्ष माने होता है संसारिक ज्ञान में जो निपुण है, मन पहले से कि हम सब जानते हैं, तर्क कूटनीति राजनीति दूसरे को लड़ा देना चाणक्य नीति तमाम, यही यही सब दक्ष है। और मन की जो दस इंद्रिय है उनकी दस दस प्रवृत्तियां सौ हैं, इस सयों सवों में वैराग का संचार हो जाना, बस अब वो भजन करने लगा साधक। लेकिन एक घड़ी दो घड़ी भजन में मन को लगाएगा, 22 मिनट पौन घंटा, थोड़ी देर में फिर वही ज्ञान जो पहले से संस्कार भरा पड़ा है फिर वही आ जाता है, तो टकराव होने लगता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क फटने लगा था, वो नहीं बैठ सकता, थोड़े देर में उठ कर चल देगा। कोई चोर रहा तो साधु के यहाँ पकड़ा गया, चोरी कर रहा था तो कहा इसको सजा दें, कहे महाराज सजा देगा, आश्रम में चोरी किया है। तो महात्मा बोले कहे यही हम सजा दे रहे हैं, छठी का दूध याद आ जाएगा। कहे कहाँ है, तो बिछा दिए एक ढेर तखत, कहा इसी में बैठा दो इसे पेड़ के नीचे, खाना पीना जो कुछ है सब इसको यही मिलेगा, सारी व्यवस्था, केवल न बोलना है न डोलना है, बैठ के भगवान का नाम जपना है, बस होगा मुँह बंद करके मनाए मन, सुबह से शाम तक यही सजा है। बड़ा खुश भा वो चोर की, तो महंती मिल गई चोरी का, ये तो सजा का है, आशीर्वाद है। थोड़ी देर तक बैठा फिर वो दिन देखने लगा कितना चढ़ा, ऊब गया आधे घंटा में, सिर फटने लगा, इधर उधर चकुआए, 2 बजे के बाद कूद पड़ा थका से, कहे महाराज दूसरा सजा दे दें, चाहे हम कह जाऊँ फावड़ा चलाऊँ झाड़ू लगाते रहेंगे, लेकिन हमसे यह ना हो, सबसे बड़ी सजा है। तो जो पहले से भरा हुआ है मन में वो भागेगा, फिर टकराव होगा, बस यही नारद के सिर में दर्द है, सिर कहते हैं मस्तिष्क को, संकल्प उठने लगते हैं टकराव, वहाँ से सिर तो सिर में दर्द होगा, दबाव पड़ेगा, तो इसलिए अभ्यास करना है। नारद जी हताश नहीं, चलते रहे, बीड़ा बजाते रहे, चलने का अर्थ होता है योग मार्ग में चलना, बिना पैर का वो पंथ है, पैर से नहीं चलना है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का देव है कबीर, कहें कबीर संदेश, देश है लेकिन बस्ती नहीं है, बिना पैर से चलना है। तो ये श्वास ही है बीड़ा, आकाशवाणी हुई थी बुद्ध भगवान को, बीड़े की तार को इतना मत खींचो नहीं तो टूट जाएगी, ढील मत करो नहीं तो स्वर न निकलेगा। तो ये श्वास का मध्यम, श्वास ही बीड़ा है, श्वास पर श्वास का जप करना है, बस यही चलना है। नहीं लगता मन तब भी हम भजन करते, लगे तब वो भजन करते, सेवा करते रहे, बस यही चलना है। बस तो दक्ष का श्राप लगा था, रुक नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, और चलते चलते पैदल है और कहाँ पहुँच गए, हिमालय में, वहाँ बढ़िया स्थान था, गुफा बनी हुई थी, गंगा बह रही थी, गिरिवर गुहा देखी अति पावन, बाह समीप सुरसरी सुहावन, निरख शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, गंगा बह रही थी, बढ़िया स्थान था, पवित्र आ उसमें मन लग गया नारद जी का, बैठ गए सुमिरत हरी साप गति बाधि सहज बिमल मन लागी समाधि। वहाँ दक्ष प्रजापति के साप की गति रुक गई, सहज ध्यान लग गया, समाधि लग गई नारद जी का। तो इसलिए सबसे पवित्र होता है का हृदय, एक गुफा है धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, सम है शीतल है अचल है परमात्मा है, मन का अंतर्मुख हो जाना और बस सम है आदि तत्व है उनमें बुद्धि केंद्रित हो गई, समाधि लग गई। तो वहाँ पर फिर ये दक्ष जो परेशान करता था दुनिया भरे गए, जो भरा है पहले वाला ज्ञान, ये सब शांत हो जाता है, भूल जाता है। तदेव अर्थमात निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, अब वो भाव समाप्त हो गया, शून्य हो गया, भगवान में लग गया, वो दूसरे देश में पहुंच गया। तो फिर एक दूसरी बात वहाँ खड़ी हो गई, रंभा उर्वशी मेनका इंद्र भेज दिया कि हमारा कहीं सिंहासन ना ले ले, बहुत नाच गाना किए लेकिन उनका समाधि नहीं हिली। तो दसों इंद्रियों पर जो स्वामी भाव आ जाता है, समाधि लग गई, ऐसा विजेता मन ही इंद्र है। रंभादिक सुर नारि नबीना सकल कला सकल का सब कलाओं में निपुण थी, देवताओं की वो थी, रंभादिक सुर नारि नबीना देवताओं की पत्नियां थी, ये सब देवता बाहर कुछ नहीं है, दैवी संपत्ति देवता है, ये दैवी संपत्ति की प्रवृत्तियां हैं, बसंत ऋतु का निर्माण कर दिए। बसंत माने एक मस्ती, वासनाओं का जब अंत हो जाता है उस ब्रह्म के मस्ती में साधक जो है सब भूल जाता है, मुग्ध हो जाता है। ये मन की प्रवृत्तियां जो बाहर ले रही थी, अब वो नाच गाना ईश्वरीय गायन में तल्लीन हो गई, रम गई भीतर, मन में समा गया भगवान का नाम। हृदय में तो ये कामनाएं सब शांत हो जाती हैं, कोई ना शुभ उठे संकल्प ना अशुभ उठे, काम पर विजय पा गया साधक कामनाओं पर। लेकिन समाधि दो प्रकार की होती हैं, एक होती सबीज एक होती निर्बीज। सबीज माने संस्कार हैं लेकिन भगवान में लग गया मन, अब वो जो मन हटेगा तो फिर पुराना संस्कार जागृत होगा। एक निर्बीज है, अंत में सब समाप्त हो गया, भूंजा चना, अब चाहे जितना बोए वो न जमेगा, वो एंड है समाधि का, ये शुरुआत वाली है निम्नतम अधिकतम। तो यहाँ पर ही साधक समझ लेता है कि हम उस वाली में पहुँच गए, निर्बीज समाधि में, अपने को बताने लगता है, भगवान मना करते हैं भीतर से, रूखे हो जाते हैं कि नहीं आप भजन करना है, भजन करो। चले जा रहे थे नारद, रास्ते में एक ऐसा नगर मिल गया, वहाँ पर शीलनिधि राजा थे, एक कन्या थी शील, उसका नाम था विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी दास कुमारी श्री विमोह जिस ना रूप निहारी, लक्ष्मी जी मोहित हो जाती थी उसका रूप देख करके। नारद जी वहाँ पहुँच गए, बीच में माया का नगर था, राजकुमारी का हाथ वाथ देखे कि जो इसे का वरण कर लेगा ब्याह हजार अमर हो जाएगा, भगवान से फिर रूप मांगने गए काका, अंत में भगवान एक जयमाल पड़ा नारद जी के, नहीं श्राप दे दिए भगवान को। तो यह भी है, रास्ते में चलते चलते ते समाधव उपसर्गा भी उत्थाने सिद्ध है, समाधि काल में बहुत सी रिद्धि सिद्धि आ जाती हैं साधक के अंदर, आठ सिद्धि नवनिधि, और रसकान ने कहा है कि आठों सिद्धि नवनिधि के सुखनंद के गाये चराए बिसारों, कोटि ने एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर भारों। तो ये जो है आठ सिद्धि नवनिधि होती हैं, और वहाँ पर कबीर कहे चंदा सूरज सम दिया बरस से ताबुच भूली डगरिया, वहाँ पर साधक रास्ता भूल जाता है जबकि चंद्रमा सूरज जैसे प्रकाश है। तो ये जो है जब साधक उसका रस पा जाता है भगवान के ध्यान में, तो इनका सबका त्याग देता है। नंद कहते हैं आनंद को, आनंद के साथ भगवान के भजन करते हुए इंद्रिय सब संयमित हो गई। जप तप तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच जिस पाए पिन्हाई, कि ये सब को त्याग करके केवल भजन ही करना है, जो है रस खान जैसे जिन्हें रस मिल गया भगवान के भजन में। नारद जी उसी को सत्य मानने लगे। तो कोई भी चलेगा साधक रास्ते में, ये भी एक स्टेशन है, पड़ाव है, उससे गुजरना पड़ता है। अगर कहीं साधक फंस गया तो फिर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। तजत बमन जिम जन बड़ भागी, रमा विलास राम अनुरागी। तो बड़ा भागशाली है कि बमन जैसे त्याग देना है भरत जैसे। हों भगवान कहे बैराग करो, इसे आगे बढ़ जाओ। बंदर एक मुंह दिए, बैराग ही बांदर है, और बैराग के इसे डांको। नारद जी वहीं गिरने लगे, मन विकारी हो गए, उसी में आसक्ति हो गई। नाम रूपे रुद्र के गण है जो भगवान तक पहुंचाने वाले होते हैं, ये उल्टा हो जाते हैं, मजाक करने लगे, मने नहीं लगा भजन में, वहीं चकाचौंध में भटक जाते रास्ता साधक। फिर भगवान जिसके हृदय में है, जो महापुरुष होंगे, वहीं वो स्थिर रहेगी, बीच में कहूँ ना स्थिर रहेगी। तो वो गण बोले शिव जी के, अपन मुँह देख लेते पहले पानी में, शीशा मुँह देखे तो अब मन तेरा दर्पण कहलाए, अब जैसे मन है वही बाहर दिखाई देगा। मनुष्य अपनी प्रतिछाया एक दूसरे में देखता है, मन विकारी है बाहरों विकार देखेगा। जब जल में देखे भक्ति ही जल है, और समर्पण के साथ साधक जब भक्ति में लग गया तो वहाँ नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, न भगवान के विभूति है, न लक्ष्मी वो है रिद्धि सिद्धि, निज शुद्ध स्वरूप ही केवल बजा। भगवान बोले जपहु जाई शंकर सतनामा, और हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। अस जिय धारी मैं बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई, भगवान सर्टिफिकेट दे दिए, अब भगवान के अवतार हो गए। सत्य है भगवान का नाम, ओम है तत्सवाचक पड़वा, और सद्गुरु का ध्यान और नाम रूप दोनों एक हो जाएं, और ऐसा हृदय में धारण करके विचरण करो, बस वही माया और नहीं आती। तो इस प्रकार से अवतार भगवान का है, चाहे राम का हो चाहे कर्ण का हो, सबको यही विविध प्रकार से बताए रामायण सतकोटिया पाना। तो इसलिए बाहर नहीं होता अवतार, भीतर होता है। तो भगवान जनाते हैं पहले, अब कैसे जनाते हैं, तो जब सदगुरु मिले, सत्संग हुआ, बताने लगे, सेवा उनकी करने लगे, भगवान बतावे लगे, जागृत हो गए। अब क्या वो लीला कर रहे हैं, कैसे उस पर चलना है, तब वहाँ पहुँच जाना है। जब तक सदगुरु नहीं मिलते तो वो भ्रम हमेशा बना रहता है, हमेशा ही सारे भ्रम का ढोवत ढोवत अब वह जीवन बीत जाते हैं। एक रहे यादव जी रहे, तो चल दिए कहे हम ससुराल जाएंगे, तो उनका पिता कहे कि आप भद्रा लगा है, अब मत जाते ससुराल। भद्रा एक होता होगा कुछ हो, कोई नक्षत्र है उसमें आवागमन वर्जित रहता है, इतना वो जानता था कि भद्रा में न जाना चाहिए। तो मना किया लड़के को, भद्रे भद्रा लगा मजा, वो कहे पैर उठ गया पीछे नाटी, हम तो जाएंगे, अदरा भद्रा क्या करेगा। उसकी माई सोचा भी न मानेगा, देख गगरी में दही चिवरा और वह खांड डाल दिया गुड़, काले रास्ते में खा लेना, वो ब्रेकफास्ट था उसका, गगरी भर के दही चिवरा गुड़ और लेके चल दिया। हाँ, लेकर के चल दिया, आगे गया तो अपनी परछाई उसको दिखाई पड़ी, कहे रे यार लगत है यह भद्रा है, पीछा किया हमारा। परछाही सोचा भद्रा है, और दौड़ लगाया, वो छाया कहाँ लौटती है। एक जगह खड़ा हो गया, विनती किया लौट जा, हम जाते ससुराल फिर आ जाएंगे, छाया कहाँ लौटे। तो सोचा भद्रम दान किया जाता हो, तो गमछा दे दिया, कुर्ता दे दिया, सब दे दिया, कहाँ छाया लौटती है। और गुस्सा के पेड़ में चढ़ गया, दिन भर पेड़ में चढ़ा रहा, जब दिन डूब गया तो छाया खत्म। कह यार अब भद्रा पिंड छोड़ा, कपड़ों न मालूम को उठा लगे कहाँ है कहाँ नहीं। भूख लगी तो दोनों हाथों गगरी में घुसेड़ दिया, अब वो दोनों हाथ निकलते ही नहीं रहा, फंस गया। कहरी बाप रे, तो सब भद्रा हाथ बझा ली पकड़ ली सब का करें। हाँ गगरी में गगरी लटकाई पहुँच गए ससुरार। उस हाँ उसकी दुल्हन झाड़ू लगा रही थी, दिन डूब गया था। वो गया तो देखी तो डर के भगे, अरे बाप रे भूत आ गया भूत आ गया। वो कह रही चुप रहो ससुरी भद्रा लटक है, यका है कहे भद्रा है, हाथ पकड़ ली बजा ली। अरे कहे माँ बेकूफ है, कपड़ा पहन वो भैंस के खूटम पटक दे फूट जाए गगरी है। तो जहाँ भैंस का खूंटा रहा तो उसका ससुर रहे बुढ़ापा, उनके सिर में बार नहीं रहा, दिखा तो नहीं रहा, चाय पियत रहे वहीं बैठे बैठे। तो खूंटे जैसे चमका उनका कपार सिर, और दोनों वहाँ थे गुस्सा के पटके गगरी छपाक दे। वह बुढ़वा चिल्ला ना, अरे बाप रे बिजली गिर पड़ी हमारे ऊपर, कहे गाज गिर पड़ी। सब दौड़े लड़का का है दद्दा का, अरे कहे सारे बिजली गिर पड़ी, मर गए हम तो। मोहे में गया दू एक बूंद, जब वो तो चिवरा दही और गुड़ था, मीठ लगा, कहे गिरी बिजली लेकिन मीठी बिजली है यार। जब देखे कहा इतना तेज घाव लग गया, लगता है कीड़ा पड़ गए, वो जो रहा चिवरा खूनों बह, कहा कीड़ा पड़ गया, दवाई दर्पण किए, फिर उसे कपड़ा वपड़ा दिए पहने। तो कहे भद्रा लग रहा हमारे नहीं विषाणु ससुरे के लग गया। तो ये भद्रा है भ्रम एक, तो ये तन कांचा कुंभ है लिए फिरे तू सहत, ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। तो यही भ्रम ही भद्रा है, ऐसी को कहे कबीर की माया छाया एक सी जाने बिरला को, भागत के पीछे पड़े सन्मुख आ गए हो। अब ये माया छाया जैसे, अब जो पकड़ते हैं इसे तो ये पकड़ में ना आएगी, जीवन बीत जाएगा पकड़त पकड़त। रामायण का अर्थ गृहस्थी का खर्च का बहु पूरा नहीं होता, करोड़न हो जाए तब वो काम है, चाहे जितना हो जाए। और जो उसको त्याग के घूम के चल दिए तो पीछे लग जाती है, भागत के पीछे पड़े। तो गृहस्थ भी पकड़ रहे हैं, माया साधुओं को पकड़ रही है, भाग दोनों रहे हैं। और इसी भगते भगत एक दिन फूट गया शरीर, कच्चा घड़ा है। तो ये भ्रम भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। तो जब सतगुरु मिल जाते हैं, जन्म मृत्यु का कारण अपार जीव ये संस्कार जो भरे पड़े हैं, अब भ्रम संशय सतगुरु मिल गए, भीतर से जागृति आ गई, तो जो हम बौद्धिक स्तर से उसका हल ढूंढ रहे थे तो भगवान भीतर से बताने लगे, एक ही बाण प्राण हर लीनी। इसी को ताड़का कहा गया है, भगवान एक बात बता दिए, सारा तर्क भ्रम सब समाप्त हो गया। योग में मन लग गया, स्वभाव ही सुबाहु है, वो भी भस्मसात हो गया योगाग्नि में। ये मन रूपी मारिच तो नहीं लगता था भजन में, नहीं लगने देता था, सत योजन का सागर पारा, सत्य में आयोजित प्रक्रिया है नाम रूप लीला, इनमें मन लग गया। अब वो संसार से उपराम हो गया साधक, तो इसलिए सेवा से सदगुरु के भजन आएगी, भगवान बता देंगे। जब भगवान जागृत हो गए तब भजन होने लगा, तो भजन माने एक जागृति है, अपने से न होगा वो जागृति कैसे होगी, अब उसे हमें करना है प्राणपण से समर्पण के साथ। भरत ने कहा सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, कि सिर के बल हम जाए तभी उचित है, पैर के बल जाए तो अनुचित हो गया। अब दुनिया में सिर के बल उल्टा कैसे चला जाएगा, सर का समय तो कोई न चल पाएगा, सिर फूट जाए कितना चलेगा उल्टा सिर के बल। तो ये भाव ही भरत है, सिर ही मस्तिष्क को कहते हैं। तो इसको पहले समर्पित करना है। कबीर कहे कि प्रेम न उपजय, प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जे रुचे, शीश दे ले जा राजा परजा, जो जिसको भाव है वो शीश दे ले जाए, शीश माने मस्तिष्क, उसको समर्पित कर देना है। जब उनको हम समर्पित कर दिए तब वो उस मस्तिष्क में रिक्त में आपन वाला मस्तिष्क दे देंगे, वो राम की जागृति। अब कैसे चला रहे हैं तो उस वो ऐसे चलना है, यही सिर के बल चलना है। तब वो सेवक धर्म कठोरा और सेवा करेगा, भगवान बताएंगे, अब उसी पर चलना है। हाँ, तो अपने विचार अपना उनका त्याग करके अब फिर चलना है कुछ। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसके जैसे संस्कार रहा तो सामने उसका पड़ गया तो जागृत हो जाता है पुराण संस्कार जो पहले का छिपा होता है। अब भजन के द्वारा धीरे धीरे सब भस्मसात हो जाते, फिर वो भूल जाता है, शुभ अशुभ सबसे परे हो जाता है। एक महात्मा रहे और बहुत बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए कि उसमें चले गए कोमा में, और उनके भक्त बहुत थे, सब लगे थे कि कैसे एक बार ठीक करो, और कोमा में पड़े रहे, बेहोश थे, तमाम शीशी बोतल चढ़ रही थी। तो हफते हुए उनका चेला पहुंचा उनके पास, डॉक्टर मना कर रहे थे, कहे अभी मत जाओ और बहुत सीरियस हैं। अरे कहा एक मिनट, केवल एक सेकेंड हमें बात करना है। अरे कहा वो बात जब सुने तब ना, बोलता ही नहीं है। कैसे गया चेलवा का जाए दे तो कान में कुछ कह दिया तो गुरु ठीक हो गए, वो सब शीशी बोतल निकाल के सुई फुई और चल दिए चेलक पीछे पीछे। डॉक्टर साहब अवाक रह गए कि यही चेला कहा कह दिया कि एकदम मरना सा ना, तुरंत ही उठ के चल दिए। बुलाए वो डॉक्टर चेला को, रुकते नहीं रहे गुरु चेला, कहे तुमने क्या बता दिया कि मरना सन्न से तुरंत पीछे पीछे चल दिए, तुमसे आगे हो गए चले में, तुम स्वस्थ हो, तुमसे ज्यादा का बात बतायो। चेलवा कहे रे गुरु महाराज कहे वहाँ पर्सनल बात थी। डॉक्टर कहे है बता देते फिर हम प्रयोग करते, बहुत से आते हमारे अस्पताल है, बताओ नहीं बताओ। अंत में बताया, कहे हम केवल गुरु महाराज से यह कहे थे कि गुरु महाराज आज भंडारा है चलोगे। भंडारा का नाम सुन के उठ के चल दिए कि दक्षिणा मिली भंडारा था। साधु संतों को भंडारा का नाम सुन लिया बड़ा प्रिय होते उन्हें, सत्संग है भंडारा तो चाहे जितना बीमार उठ के चल दे, चलो चलिए। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंद होए उर जब जाई, मरे होए को जिंदा करने वाली बाणी होती है, वो है भगवान वाली बाणी। कि जैसे एकदम से संज्ञा सुन हो गए, भजन में मनो नहीं लगता, कुछ नहीं होता एकदम, अब भगवान ऐसा बता दिए कुछ, और तुरंत फुर्ती आ गई, फिर से वो भजन में लग गए, उत्साह बढ़ गया। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी, उन्हीं का नाम है राम, तीनों लोक का सुपास प्रदान कर दे एक बूंद कृपा से। तो इसलिए भगवान को, अग्नि को, पाप को, रोग को छोटा ना समझना चाहिए। थोड़ा भगवान के जागृति हो गई, थोड़ा अग्नि है लंका जला देंगे, थोड़ा भगवान खटखट बताने लगे सपने में या अंग फड़कन से सुसुप्ति अवस्था में, तो वो विराट हैं। अब केवल लगना है श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो सेवा से जागृति होती है। हम थक गए बोल रहे, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।